1999 zł. Kupuj w wielu sztukach, to się opłaca. Sprawdź pozostałe progi rabatu. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła godzina 9. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki o tej porze przedstawi Krzysztof Zyblewski. Po 10:00 Karol Nawrocki złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Osobiste konto inwestycyjne ma skłonić Polaków do oszczędzania. Pomysł resortu finansów trafi teraz do konsultacji. Archeologiczne perełki z początków cesarstwa odkopano w Rzymie. Co odnaleziono, opowie nasz korespondent. Utrudnienia, przemarsze i uroczystości. Warszawa szykuje się do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Za godzinę w Sejmie zbierze się Zgromadzenie Narodowe, przed którym przysięgę złoży prezydent elekt. Jak będzie wyglądać objęcie urzędu, o tym Bartosz Bielecki. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Te słowa wypowie przed Zgromadzeniem Narodowym Karol Nawrocki. Potem przemówienia nowego prezydenta wysłuchają posłowie i senatorowie. Przyjeżdża bardzo wielu gości i z Polski, i z zagranicy. Przyjeżdża cały korpus dyplomatyczny, tak? To jest ponad 100 osób. Przekazała szefowa Biura Obsługi Medialnej Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek. Na 12:00 zaplanowana jest msza w Archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela. Po uroczystościach na Zamku Królewskim Karol Nawrocki przekroczy próg Pałacu Prezydenckiego. Potem objęcie zwierzchni nad siłami zbrojnymi na placu Piłsudskiego. Będzie taki moment spotkania pana prezydenta z Polakami, bo wszyscy ci, którzy przyjdą na plac Piłsudskiego, będą mogli uścisnąć dłoń panu prezydentowi. Zapewnia Rafał Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego. Zaprzysiężenie to też utrudnienia dla mieszkańców Warszawy. W ciągu dnia samochody nie pojadą m.in. częścią Nowego Światu, Krakowskim Przedmieściem i Miodową. Bartosz Bielecki, Trójka. Zaostrzenie sporu z rządem i zmiana polityki Pałacu Prezydenckiego wobec Ukrainy. Tego można spodziewać się po początku prezydentury Karola Nawrockiego, mówi nam politolog Łukasz Stach i podkreśla, że będzie inne podejście do wsparcia Kijowa. Karol Nawrocki jako historyk, ale polityk będzie dosyć istotnym stopniu kierował się kwestiami historycznymi. Widać to wyraźnie, jeżeli chodzi o kwestie relacji z Ukrainą, ale także z Niemcami. W jego wypowiedziach, w jego wpisach na mediach społecznościowych ten wątek przebrzmiewa. I tutaj będziemy mogli spodziewać się pewnej polityki transakcyjnej, przynajmniej forsowanej przez Karola Nawrockiego względem Ukrainy. Karol Nawrocki zapowiadał, że od początku kadencji zarzuci Sejm ustawami. Czekamy na te projekty, mówił w rozmowie politycznej w Trójce poseł Lewicy Tomasz Trela. Odniósł się też do zapowiedzi powrotu do przyjętej za czasów rządu PiSu ustawy o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chciałbym, żeby pan prezydent wytłumaczył, ile to będzie kosztować, jakie są źródła finansowania, tak samo jak w każdym innym projekcie ustawy, bo mam wrażenie, że Karol Nawrocki cały czas jest w kampanii wyborczej i jest kandydatem na urząd prezydenta, bo tak sobie tutaj lekką ręką mówi, tu tyle miliardów, i to niech pan Karol Nawrocki pokaże te miliardy, skąd te miliardy wziąć. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na trójkowym YouTubie. To będzie zachęta dla Polaków do oszczędzania. Wprowadzenie osobistego konta inwestycyjnego zapowiedział minister finansów. Jak działać ma to konto, sprawdził Arkadiusz Augustyniak. Z podatku zwolnione będą inwestycje do 100 tysięcy złotych. Możliwości inwestowania będzie wiele, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Akcje, obligacje, inne instrumenty dopuszczone do obrotu, takie jak chociażby fundusze ETF, fundusze inwestycyjne, ale także gotówka, lokaty i obligacje oszczędnościowe. Jednak na lokacie lub w obligacjach będzie można trzymać tylko do 25 tysięcy. Dlatego analityk Jarosław Sadowski z Rankomat.pl obawia się, że korzyści większości Polaków będą ograniczone. Jeżeli założymy właśnie lokatę roczną z oprocentowaniem 5%, no jeżeli możemy wpłacić na nią tylko 25 tysięcy złotych, to wtedy ta ulga podatkowa wyniesie 237 zł 50 groszy. Nowe rozwiązanie powinno wejść w życie w drugiej połowie przyszłego roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Niezwykłe odkrycie w Rzymie. Pozostałości kilkupiętrowej antycznej budowli, a także średniowieczne domy i warsztaty odkryto przy budowie stacji metra na Placu Weneckim. Do pracy przystąpili archeolodzy, relacjonuje nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Plac Wenecki wraz z Pałacem Weneckim powstał w XV wieku. Leży u stóp Kapitolu w pobliżu imperialnych forów prowadzących do Koloseum. Powstaje tam teraz stacja metra linii C. Budowniczy natknęli się na dobrze zachowane pozostałości po kilkupiętrowym budynku mieszkalnym z początków cesarstwa. Była to tak zwana insula, czyli kamienica czynszowa ze sklepami i warsztatami na parterze. W takich budynkach mieszkali ubożsi Rzymianie. Poza tym natrafiono na średniowieczne warsztaty z piecami do produkcji palonego wapna. Władze miasta zdecydowały, że gdy archeolodzy zakończą pracę, przy stacji metra powstanie podziemne muzeum starożytnego Rzymu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra. Dobrą notują niektóre stacje na północy i w centrum. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, a coraz więcej energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Za godzinę większość prądu zagwarantują elektrownie wiatrowe i słoneczne. Obecnie najbardziej pylą Bylica, Trawy, Komosa i Szczaw. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja bym dzisiaj bardziej liczył na elektrownie wiatrowe niż słoneczne, ale o pogodzie za chwilę. Teraz sport i Norbert Michalak. No a kibice w Poznaniu będą liczyć na Lecha, który spróbuje sprawić niespodziankę. Pierwsza okazja już dziś przed własną publicznością. Mistrzowie Polski zagrają z Crvenią Zvezdą Belgrad w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. O rywalu mówi szkoleniowiec kolejarza Duńczyk Nils Frederiksen. Oczywiście, to jest bardzo silna drużyna, posiadająca wielu dobrych piłkarzy, a w szczególności ofensywnych, z dużą indywidualną jakością. Z pewnością prezentuje wyższy poziom niż większość naszych krajowych rywali, ale my mamy także dobre możliwości i możemy ich zaskoczyć. Początek meczu w Poznaniu o 20:30. Rewanż we wtorek za tydzień w Belgradzie. Zwycięzca tego dwóch meczów w czwartej rundzie decydującej o awansie do Ligi Mistrzów zagra z lepszym z pary Dynamo Kijów. Pafos. Wczoraj w Lublinie zespół z Cypru sprawił niespodziankę, wygrywając pierwsze spotkanie 1-0. Wcześniej, bo o 12:15 kolarskie z kolei emocje, Tour de Pologne, trzeci etap wokół Wałbrzycha, naszpikowany górskimi premiami. Rafał Majka uważa, że dzisiejszy etap może sporo zmienić. Wiadomo, że Christian młody jest w świetnej dyspozycji, ale mamy trzech kolarzy w dziesiątce teraz i możemy grać na różne karty, także jeżeli pójdzie jakiś niebezpieczny odjazd, musimy tam być, przynajmniej ja czy McNulty i z przodu przed decydującymi podjazdami na końcu. Ja nie wiem, czy ten wyścig się rozegra raczej na sekundy, ale będą bardzo duże rozszady. Liderem jest Francuz Paul Lapeyra. Klaura Tauson, która w 1/8 finału pokonała Igę Świątek, jest już w półfinale turnieju w Montrealu. Duńska tenisistka wygrała w ćwierćfinale z Amerykanką Madison Keys 6-1, 6-4. Jej kolejną rywalką będzie Japonka Naomi Osaka. Upały jeszcze powrócą, na przykład w weekend, ale dziś będzie raczej pochmurno i chłodno, jak na sierpień, miejscami głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu oraz burze. Także są ostrzeżenia IMGW, ale pierwszego stopnia, ostrzeżenia przed silnymi opadami i burzami. One dotyczą kilku powiatów w Pomorskiem. No właśnie, na Pomorzu dziś najchłodniej oraz w rejonach podgórskich, tam po kilkanaście stopni, a najcieplej na południowym wschodzie kraju 23. A propos tego Riverside. No ja pozwolę sobie nie zgodzić się z panem redaktorem. No w ogóle nie brzmi jak aha. No dobrze, niech będzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. My już dziękujemy za poranne spotkanie. Słyszymy się jutro, a teraz usłyszą państwo Martę Malinowską. Cześć. Dzień dobry, cześć. Dobrego dnia. Michał Jakubik tę audycję realizuje, Zuzanna Ubińska wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem. Jeszcze raz dzień dobry państwu. Zaczynamy to środowe dobrego dnia. Oceanali i Holiday to są nagrania, które przypominają nam o tym, że wakacje trwają i właściwie jesteśmy na półmetku tego okresu, chociaż dzisiaj warunki są takie, że trzeba było skorzystać z pełnego sztucznego oświetlenia w studiu, bo słońca chyba, no niestety nie uraczymy. Ale dobrego dnia do godziny 11 na pewno uraczy Państwa nie tylko wspaniałą muzyką, ale także ciekawostkami, informacjami zarówno z obszaru ekonomii, nauki, tej, która pozwala nam lepiej odnaleźć się w dzisiejszej rzeczywistości, a także filmu. Jest pewien wspólny motyw dla wszystkich tych tematów z poszczególnych dziedzin. Każdy z nich zahacza właśnie o tę tematykę wakacyjno-letnią. A o czym jest nasza dzisiejsza piosenka dnia?

Przy okazji, kiedy Błażej Król pojawia się na naszej trójkowej antenie, zdradzę Państwu, że niedługo Błażeja Króla będzie można usłyszeć także w rozmowie, w której opowie o jego najnowszym singlu. To premiera z ubiegłego czwartku. Wydarzenia muzyczne to jest coś, czym żyjemy, szczególnie w tym okresie wakacyjnym, no bo trzeba przyznać, że na terenie naszego kraju jest ich naprawdę bardzo dużo. Od ogromnych festiwali, które przepełnione są w swoich programach artystami zagranicznymi, bardzo popularnymi, po takie wydarzenia, których idea skupiona jest wokół spokoju, wokół tego, żeby spędzić czas w przyjaznej, a nawet takiej rodzinnej atmosferze, no i po prostu skupić się na słuchaniu muzyki. Biedowo Music Fest to jest wydarzenie, na które mamy dla Państwa podwójne zaproszenie. Dobrego dnia, @polskieradio.pl.

gdzie nawet wydaje mi się, że dla wielu osób w Polsce element kolejowy jest dużo ważniejszy niż element portu lotniczego i właściwie to chyba też od niego powinniśmy zacząć, zwłaszcza w tych małych miejscowościach. Wykluczenie komunikacyjne to jest bardzo poważny problem w Polsce i zaniedbanie, które wymaga nadrobienia nawet dla celów rozwoju gospodarczego, celu mobilności, ale też ochrony środowiska, no bo rzeczywiście transport kolejowy jest dla niego dużo bardziej, ma dużo mniej negatywny wpływ niż transport samochodowy, także myślę, że to jest taki projekt, na którym na pewno no, warto do niego wrócić i uważam, że tu powinno się inwestować środki budżetowe. Jeżeli chodzi o ulgę podatkową, no to myślę, że tutaj będzie więcej ciekawych dyskusji. To jest jednak spory wydatek budżetowy. Czyli 13 miliardów to też nadal dużo, prawda? To nadal jest dużo i myślę, że my trochę musimy się zastanowić nad tym, w którym kierunku idziemy z usługami publicznymi nadal. Ja zawsze o tym mówię. I jak gdyby bardziej w kierunku tych usług patrzeć, zapewnienia ich społeczeństwu, tak aby ta dzietność wzrosła, niż samych transferów finansowych, bo to jest ten kierunek, który obrało wiele państw, w których dzietność wzrosła. Także, a my też widzimy, że z samych transferów dzietność nie rośnie. Nie rośnie i to właśnie program no już teraz 800+ pokazuje. Natomiast dzietność może na przykład wzrosnąć z rozwojem kolei tych w mniejszych miejscowościach, ponieważ daje po prostu możliwość na przykład przemieszczania się do szkół dzieciom i zapewnienie pewnej swobody i na przykład zmniejszenie kosztów transportu dla rodzin, które są też ważnym elementem decydowania się o tym, czy je powiększać, czy też nie. Czyli poczekamy na projekty. Podobno ostatnie szlify trwają właśnie. No i zobaczymy, jak dalej będzie dyskusja nad tymi projektami przebiegać. OKI, czyli osobiste konto inwestycyjne, umożliwi Polkom i Polakom inwestowanie bez podatku od zysków kapitałowych, czyli od tak zwanego podatku Belki, ale tylko do 100 tysięcy złotych. Jak pani ocenia to rozwiązanie z kolei? I tutaj jeszcze takie podpytanie, czy czuje pani rozczarowanie, że podatek jednak zostaje? Tak. Czuję rozczarowanie. To jest kolejne rozwiązanie finansowe, dość skomplikowane. Ono nie jest, te założenia, które zostały pokazane, może faktycznie do tych 100 tysięcy to jest preferencyjne rozwiązanie, natomiast też dziwi mnie ta alokacja, dlaczego akurat na takim poziomie, a nie na innym. Ale powyżej 100 tysięcy zaczynają się dość duże problemy, które nie jestem pewna, czy skłonią dużą grupę osób do inwestowania, zwłaszcza, że w pewnym zakresie stanie się to podatek katastralny, czyli podatek obciążający majątek. I tutaj myślę, że to wymaga dopracowania dyskusji i też szerszej dyskusji publicznej z ekspertami. To, co skłaniać będzie obywateli do inwestowania, to bezpieczeństwo na rynku finansowym. I myślę, że tutaj jest szerokie pole do działania dla administracji publicznej. Właśnie nie ten element fiskalny pewnego typu konstrukcji. My już mamy bardzo dużo. OKE, IKE, PPE, PPK. Tych rozwiązań jest bardzo dużo. One są dość skomplikowane. A jakby najlepszy jest taki prosty komunikat. Komunikat o tym, że inwestować można, że wydarzenia nadużycia, które się pojawiały na przykład na obligacjach firmowych, wszyscy znamy tą aferę, nie będą się pojawiały już nigdy więcej, że regulator dobrze działa i że ludzie po prostu mogą zainwestować, przeciętni, nie znający się wybitnie na rynku finansowym, bo to jest ważne, żeby inwestować, zwłaszcza kupować akcje polskich firm, które dzięki temu będą rosły i będą mogły prowadzić różnego typu inwestycje, ale po prostu ograniczenie spekulacji na rynku to jest coś, to byłby sygnał, który skłoniłby większą liczbę osób do inwestowania i tak no miało podatku Belki nie być, a jednak. No właśnie, szkoda. Został. No zobaczymy, może jeszcze się coś w tej kwestii zmieni. Lotnisko w Radomiu rentowne nie będzie, przyznał wczoraj minister Maciej Berek, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Wybudowanie radomskiego lotniska kosztowało 850 milionów złotych, a jego strata do roku 2032 może sięgnąć 600 milionów. No i teraz pytanie, co zrobić można ewentualnie z portem? Zamknąć czy wykorzystać do innych celów, na przykład wojskowych? No i wtedy wojsko też uczestniczyłoby w kosztach funkcjonowania lotniska. Trudno teraz mowa, trudno jest mówić teraz o zamknięciu, to jest dość duży wydatek, natomiast też jest trochę tak, że jest ta reguła zaangażowania, że brnięcie dalej w projekt, który mimo tego, że kosztował dużo, raczej przyniesie jeszcze więcej strat niż zysków, to też to trzeba rozważyć. Oczywiście wykorzystanie go, nie wiem, do celów wojskowych, czy też do celów transportowych, na przykład ściśle tylko cargo przy ograniczonej przepustowości Warszawy może powodować oczywiście wzrost kosztów na przykład związanego z transportem, ale tutaj na przykład polęczenie kolejowe mogłoby rozwiązać ten impas. I jeżeli w tym kierunku można było je eksploatować, to oczywiście byłoby to dobrym rozwiązaniem. Szkoda tych pieniędzy, które zostały tam alokowane i lokalizację lotnisk po prostu trzeba analizować bardzo dokładnie, zwłaszcza kiedy no jest to lotnisko oczywiście wokół dużej aglomeracji, ale jest ich kilka. I bo blisko i Warszawa, to jest blisko najwyraźniej Łódź. Mniej trafione, tak. Mm. Ale może tutaj na przykład kolej szybkich prędkości rozwiązałaby ta kompleksowość. Mi ciągle brakuje tego systemowego podejścia niewycinkowego, tylko właśnie patrzenia na takie rozwiązania jak porty lotnicze jako elementu większej układanki transportowej. Czyli zatoczyłyśmy trochę koło, bo od kolei zaczęłyśmy, na kolei skończyłyśmy. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Bardzo dziękujemy. To był informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna była z nami w studiu. Kolejny serwis ekonomiczny o godzinie 16.30. Shade teraz będzie nam towarzyszyła. Your love is king. Crown you in my

make it out to California, where I thought I might clean the slate. Feels a little like I'm stuck in Seven Sisters, North London, or England. Maybe that's okay. Maybe that's hard. I'll be okay. I feel kinda lucky right now, and I'm not ashamed to say I can be happy, I can be sad, I can be a bitch, but I am mad. I wanna settle down, own a fall in love. Naprawdę sporo się dzieje w ostatnim czasie wokół zespołu Wolf Alice. The Sofa to ich najnowszy singiel i zarazem zapowiedź długo grającej płyty, a sama Ellie Russell, która jest wokalistką, ale także liderką tego zespołu, uznawana jest za jedną z ciekawszych postaci na tej młodej, rockowej, brytyjskiej scenie, która prezentuje naprawdę różnego rodzaju wrażliwości. Myślę, że w przypadku Ellie mamy do czynienia z taką delikatnością i po prostu rozwiewaniem tych emocji wśród gitarowych riffów. Delikatnie potrafi posługiwać się muzyką także nasz kolejny artysta, Don West. Send it back. Mountain to climb, gonna walk up, gonna get real high. Gotta give it up, give it up. Set